إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب نواقض العلوم. Mlango huu unaelezea mambo ambayo yanachangua udhu. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكوا مصحابة ومتومة الله صلى الله عليه وآله وسلم katika zama za Mtume swalla sallam walikuwa kingojea isha, walikuwa kingojea sala ya isha, hatta takhfiqa ruusuhum, mpaka zipondoke vichwa vyao. Thumma yusalluna wala yatawadhaun, kisha wanaswali na hawatawadhi. Ikhfaqu ruus ni ile kusinzia, kichwa kikenda hivi na hivi kwa sababu ya kusinzia. Ndiyo, hatta takhfiqa ruusuhum, walikuwa masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wakingojea isha, hatta takhfiqa ruusuhum thumma yusallun wala yatawadhaun, kisha wanaswali na hawatawadhi. Akhraja wa Abu Daud wa sahahu Dharqutni wa asluhu fi Muslim. Katika faida za hadithi hii ni kwamba an-naumu liyasiru min al-jalis la yanqulu al-wudu, usingizi mdogo kwa mwenye kukaa hauchangui udhu. Kule kusinzia, kusinzia kwa mwenye kukaa hakuchangui udhu. Amma an-naumu al-kathiru naqidu lil-udhu, ama kulala usingizi mwingi, huu unachangua udhu, hata kama ni kwa kulala. Hata kama ni kwa kukaa, kulala hasa kunachangua udhu, hata kama umekaa, sio lazima ujitambaze chini. لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي شاهده. Isipokuwa kiasi hiki alichokiona cha masahaba wakisinzia. Kusinzia ni tofauti na kulala. Sote tunajua kuna kusinzia na kuna kulala. Hasa kusinzia hakuchangui udhu, lakini kulala kunachangua udhu, hata kama mtu amekaa. Mtu anaweza akakaa lakini akakoroma akalala zaidi ya yule aliyelala chini. Kwa hiyo kulala kunaondosha udhu hata kama mtu amekaa. Pia katika faida za hadithi, at-tahara min al-hadathi shartun li sihhati as-sala. Tahara, kujitakasa na hadath, kujitakasa na hadath ni sharti ya kusihi sala. Fa nafyu al-wudhu'i fi hadhihi al-hala dalilun ala wujubiha fi ghayriha mima yujibu naqla tahara. Hii kuondoka udhu, kukanushwa udhu katika hali hii ni dalili ya kwamba tahara ni wajib. Tahara ni wajib na ni katika mambo ambayo yanawajibisha kuchangua udhu kulala. Kulala ni katika mambo ambayo yanawajibisha kuchangua ile tahara. Mtu akilala kwa sababu hajitambui, kama itakavyokuja hadithi mbele, an-naumu wikaa usahi, au kama kala sallallahu alayhi wa sallam, mtu akilala hajijui, akili inaondoka, hajui kimetoka kitu katika duburi yake wakikutoka. Kwa hiyo ndio maana kulala kuna changua udhu. Faida nyingine, istihbabu ta'khiri salati al-isha an awwali waqtiha, sunna ya kuchelewesha sala ya isha na mwanzo wa wakati wake. Mwanzo wa isha wakati wake pengine saa 2 kasorobo ndio wakati wa adhana ndio umeingia wakati wa sala ya isha. Sasa sunna ni kuichelewesha saa 3 na nusu, saa 4 ndio sunna yake sala ya isha, kama walivyokuwa masahaba mtume swalla Allahu alayhi wasallam na masahaba wakifanya. Faqad jaa fi sahihaini annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yastahibu an yuakhira al-isha, ya alikuwa anaona ni vizuri sunna kuichelewesha isha. Wa yakulu innahu la waqtuha laula an ashuqa ala ummati, asema huu ndio wakati wake lau sikuona uzito kwa ummati wangu, lakini huu wa kucheleweshwa ndio wakati wa isha. Laula an ashuqa ala ummati, lau sikuona uzito juu ya ummati wangu. Sawa, ingekuwa swala ya isha wakati wake ni saa 4, saa 3 na nusu, 4, lakini nadhani labda tukifanya hivyo siku moja hapa, siku ya pili hakuna mtu hapa, kuna imam jambeni peke yake hapa, tazali peke yake. Sawa, tafahamu lakini ndio sunna yake kucheleweshwa isha. Hirsu sahaba radhiyallahu anhum ala albaqai fil masjid intidharan lis-salah, pupa la masahaba radhiyallahu anhum kwa kubakia msikitini kwa kungojea sala, wanangojea sala. Lakini sisi muhadhara tena muhadhara ambao una faida kwa watu, ukicheleweshwa muhadhara ukifika saa 2 na nusu, kuna watu wataswali peke yao kule, ataswali mmoja peke yake, wengine watatoka. Hatuna hilo pupa la kupata faida. Sasa masahaba walikuwa wakibakia wanasubiri jamaa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, intidhara lis-salah wa fadla intidhariha, fadli za kungojea ile sala. Mtu anapata thawabu za kungojea sala, hata kama sala imechelewa bado thawabu za sala unazipata pale msikitini. Faqad jaa fi sahihain min hadith Abi Huraira anna rasulana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu. La yazalu ahadukum fi salah, mtu anaendelea kuwa, mmoja wenu anaendelea kuwa katika sala muda wa kuwa sala inamzuia, bado sala haijakimiwa, anangojea, bado anapata thawabu za sala, bado anahesabiwa yuko ndani ya sala hata kama sala bado haijaanza. La yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu, muda wa kwamba sala inamzuia bado haijakimiwa. Lakini hapa zipite dakika 2 tu utasikia watu wengine sala misikiti mingine, sala imamu yuko wapi bwana? Dakika 2 tu imamu labda pengine atawadha kule, watu wapiga makelele sala sala, watu hawajali hadithi hizi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faida nyingine, jawazu nuasi wal rukudi fil masjid la siyama lintidhari sala, yajuzu kusinzia na kulala msikitini hasa hasa kwa kungojea sala. Sio vibaya, sio vibaya mtu kusinzia sinzia akingojea sala, kama walivyokuwa wakifanya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat ja'at Fatima bint Abi Hubaysh ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya Rasul Allah inni imra'atun ustahadu fala athur afa ad'u as-salah, qala la inma dhalika 'irqun wa laysa bihayd. Alikuja Fatima bint Abi Hubaysh kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia ya Rasul Allah, mimi ni mwanamke ambaye napata damu ya istihadha, damu ile ya ugonjwa, mimi ni mwanamke ustahadhu fala athuru, napata damu ile ya ugonjwa sitahariki, afa ad'u as-salah, je niwache kuswali? Qala la, mtume akamwambia hapana, usiwache, inma dhalika 'irqun wa laysa bihayd, hicho ni kishipa cha damu sio hedhi. Fa idha aqbalat haydhatuki fad'i sala, ikija hedhi yako hapo wacha sala. Wa idha adbarat, ikiondoka hedhi, faghsili anki dama thumma salli, ioshe damu kisha usali. Muttafaqun alayhi wa lil-Bukhari thumma tawalla'i li kulli sala, wa ashara Muslim ila annahu hadafaha 'amdan, kisha tawadha kwa kila sala. Al-Imam Muslim ameashiria kwamba hii ameiondosha kwa makusudi. Hadithi inamaanisha kwamba damu ya istihadha, damu ya istihadha ambayo sio hedhi, ha, sio hedhi, ile mwanamke akipata anaendelea kuswali, ha, ile damu ile sio najisi, damu ile ni tahara, kwa hiyo anaendelea kuswali. Ama damu ya hedhi, damu ya hedhi ni najisi, na ikitoka damu ya hedhi kwa mwanamke haruhusiwi kuswali, ni haramu kwake kuswali mpaka atoharike. Wanasema inna al-kharija min ahadi sabilaini naqidun lilwudu. Hadithi inafahamisha kwamba chenye kutoka, chochote kinachotoka katika moja ya njia mbili kinachangua udhu, wa minhu khuruju dami, kutoka damu. Damu ikitoka min ahadi sabilaini, sio damu ikitoka katika mkono, aa, damu ikitoka kwa moja ya njia mbili, ima dubur au dhakar au farj, ikitoka damu udhu umechanguka. Sawa. Pia hadithi inafahamisha kwamba inna dama listihadha laysa haydan wa innama huwa damu lahu asbabuhu wa khasaisuhu wa ahkamuhu. Damu ya istihadha sio hedhi, ni damu ya ugonjwa, sio damu ya hedhi. Hiyo ni damu ambayo ina sababu zake na sifa zake na hukumu zake. Yakun fa sababuhu infitahu irqil adil fa huwa maradun yastad'i albahth an sababihi wa ilajihi. Ni kufunguka kishipa kile katika farji ya mwanamke. Kwa hiyo ni maradhi ambayo yatakiwa kupekuliwa sababu yake na kuyatibu. Ni damu ya ugonjwa, ndio inaitwa istihadha. Walidha yanzuru al-atibau biqalaqin balighin ila khuruji ad-dami fi ghairi waqti al-hayd. Kwa hiyo wale madaktari wanaangalia kwa kina kabisa kutoka damu katika isiyo kwa wakati wa hedhi, lianna tadullu ala wujudi marad, sababu hii inafahamisha kupatikana maradhi, imma bi jismi al-mar'a wa ghudadiha, ima katika mwili wa mwanamke, au bi jihadhi at-tanasuli, au kwa kile chombo chake cha uzazi, ha, pengine kuna maradhi fulani, ha, lakini sio damu ya hedhi ile, ile haiti damu ya hedhi. Kwa hiyo ile ikitoka kwa mwanamke, damu ambayo ni ya ugonjwa, ile ni kwamba inachangua udhu ikitoka, lakini ya mwanamke anakuwa ni tahara, mambo yote anafanya, anaswali, anafunga, anaingiliwa na mumewe, mambo yote anakuwa anafanya. Nasema amma damu al-hayd fa yakhruju min qa'ri rahim al-mar'a. Ama damu ya hedhi ile inatoka katika asli ya mfuko wa uzazi wa mwanamke. Fa akhbaraha sallallahu alayhi wa sallam bi ikhtilafi al-mukhrajaini makhrajaini wa huwa رد وتوجيه لقولها فلا اطهر فابان لها انها طاهره تلزمها الصلاه. Hapa aliposema huyu Fatima bintu Abi Hubaysh, inni imra'atun ustahabu fala atuhuru, Mtume akambainishia kwamba yeye yuko tahara na sala ni lazima kwake. Alimwambia afa adau sala, ala la, usiwache kuswali, hiyo si najisi na wewe uko tahara. Na kuna tofauti baina ya damu ya hedhi na damu ya hiyo ya ugonjwa wa istihadha. Wanawake wenyewe wanazijua tofauti hizo na zinaelezwa kisheria. Anasema amma khasaisu dami istihadha faqala la tibba innahu damun ahmaru mushriqun khafifun laysa dha raiha. Damu ya istihadha ya ugonjwa ile ni damu nyekundu, nyekundu sana, alafu ni khafif, si nzito, alafu laysa dha raiha, haina harufu. Baina ma damu al-haydi aswadu thakhinun lahu raiha muntina. Isipokuwa damu ya hedhi ni nyeusi sana, nzito, alafu ina harufu mbaya, damu ya hedhi. Lakini damu ya istihadha haina harufu mbaya. Amma ahkamu damu ya istihadha fa innahu la yamna'u shay'an min al-ibadat. Damu ile ya istihadha ya ugonjwa haizuii jambo lolote katika ibada. ولا الامور التي يتوقف فعلها على طهاره المراه من الحيض فالمستحاضه تعتبر في حكم الطاهر. هذه مambo yote katika mambo ambayo usangaa kwa kuyafanya tahara ya mwanamke na hedhi, kwa hiyo mustahaba anazingatiwa yuko katika hukumu ya aliyetahir. لم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاه. Mtume hakumruhusu mwanamke huyo kuacha kuswali. Wa innama nahaha an tarkiha, Mtume alimkataza kuacha kuswali. sababu ni tahara, yuko tahara, anatakiwa atawadhe kila damu ikitoka atawadhe, sababu huu yachangua udhu, lakini yuko tahara, anaswali kama kawaida. Wujubu ghasli dami alhaydi lisala liannahu najis, wajibu wa kuiosha damu ya hedhi kwa ajili ya sala, kwa sababu damu ya hedhi ni najis, damu ya hedhi ni najisi. Damu ya mwanadamu akikatika kidole au mguu si najisi, lakini damu ya hedhi ni najisi. Wa taharatu minan najasa shartun lisihhati sala, tahara kujitoharisha na najisi ni sharti ya kusihi sala. Inna ala almustahadha an yatawadha an tatawadha likulli sala, katika faida za hadithi ni kwamba yule mwanamke mwenye damu hii ya ugonjwa anawajibika kutawadha kwa kila sala. Wa mithluha kullu man bihi hadathun daimun min salisi baulin au jurhin la yarqa damuhu au istimrar khuruji rih, mfano wake kila ambaye ana hadathi inayoendelea, mfano wa ile salasul bauli, yule ambaye atoka mkojo mara kwa mara, mkojo hawezi kuuzuia, huyu pia anatakiwa atawadhe kila akisali, kila baada ya sala atawadhe tena. Sasa ukitoka mkojo baada ya kutawadha, hiyo anahafishiwa na kusailishiwa, anasali hivyo hivyo, sababu ni maradhi hawezi kuzuia. Au mtu ambaye ana jeraha ambayo damu yake haitulii, au mtu ambaye ana maradhi ya kutoka rihi mara kwa mara, mara kwa mara ashuta, hawezi kujizuia, huyu pia anatakiwa kila baada ya sala atawadhe tena. Sasa ukitoka ule baada ya kutawadha, anaruhusiwa kusali hivyo hivyo. Alhadithu athalithu wa sittun wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal kuntu rajulan madhaan فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. فإلزي أمام وأباو ينشنغوا أوذو يبقيوا كو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونسيما نلقوا نمت ونيتو كسان مذي كنت رجلا مذاء نلقوا نمت ونيتو كسان مذي. Madhi ni yale maji yanayotoka katika tupu ya mtu ya mbele kwa sababu ya shahwa, kwa sababu ya shahwa, yale yanaitwa madhi. Kuna madhi madhi na kuna wadi. Wadi ni yale maji yanayotoka mazito katika tupu dhakari, kutokana na kubeba kitu kizito, labda ukibeba kitu kizito ukishakitua chini unaona kuna maji yanatoka katika dhakar, hii inaitwa wadi. Yote haya yanachangua udhu, madhi na hii wadi. Asema ma'un abyadu lazijun raqiqun yakhruju 'inda al-mula'aba wa nahwiha, madhi ni maji meupe membamba yanayotoka wakati wa mula'aba, na mfano wake inda shahwa, yani wakati wa shahwa. Kwa hiyo haya pia yanachangua udhu. Ndio wasema nilikuwa ni mtu, Ali ibn Abi Talib anasema nilikuwa mtu ninayetoka sana madhi, fa amartu al-miqdada an yas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamwamrisha Miqdad ibn al-Aswad amuulize mtume sallallahu alayhi wasallam, fasa'alahu akamuuliza, faqala mtume akasema fihi al-wudu, kuna udhu akijitoka hayo madhi ni lazima kutawadha. Fihi alwudu, katika riwaya nyingine za hadithi hii asema Ali ibn Abi Talib alimwambia huyo Miqdad ibn al-Aswad, ipo chini fi baadhi alfadhi alhadith inda al-Bukhari, fastahiyaitu an as'ala Rasulullah SAW. Ali anasema nikaona haya kumuuliza mtume wa Allah SAW. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mkwe wake, mcheja wake, sawa. Kwa sababu yeye amemwoa Fatima binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo anaona haya kumuuliza mtume jambo hili. Akamwambia Miqdad ibn al-Aswad amuulizie kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, akamwambia fihi al-wudu, ndani yake kuna udhu. Nasema falhaya huwa alladhi mana Ali radhiyallahu anhu min an yushafiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadha as-su'al. Haya ndizo zilizomzuia Ali kumkabili mtume na kumuuliza swali hili sababu ni mkwe wake. Kwa hiyo hadithi inamaanisha kwamba inna khurujal madhi au madhi yujibu alwudu. Kutoka madhi kunawajibisha kutawadha, wala yujibu alghusla, hakuwajibishi kuoga, lakini ni lazima kutawadha. Ni lazima kutawadha. Katika faida ya nne anasema jaa fi ahadi alfadhi Muslim li hadha alhadith ighsil dhakaraka wa tawalla. Yoshe dhakari yako na utawadhe. Wa warada fi baadhi alfadhi aidan waghsil alunthayain. Yoshe pia zile haswa mbili. فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والانثيين والوضوء بعد ذلك. يكتوكه هذا المذي زمفهميش هذه الروايه مبيلي واجب وكوشا ذكر نكوشا ذي خسوا مبيلي نكتواضى بعد هذه. فالامر بغسل الذكر والانثيين دليل على نجاسه المذي. كوشا ذكر ذي خسوا مبيلي دليل يا كما مذين نجسي. ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. كسمه وتشي واكي ووزيت وكجليندا يعني كما كسمه وكوشا إلنغو إلى ننزي وماجي تو سي لازم كويوشا نغو كما إلي وإنجي مكوجو بل ننزي وماجي تو كتبانا نوزيت وكجليندا نا madhi kama wanavyosema maulama. Hadithi ya mwisho ana Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawalla. Akhrajahu Ahmad wa dha'afa al-Bukhari. Mtume sallam aliwabusu baadhi ya wake zake kisha akatoka akaenda kwenye swala, wa lam yatawalla, na hakutawadha. Hadithi hii al-Imam al-Bukhari ameidhoofisha. Hadithi hii ameidhoofisha al-Imam al-Bukhari. Lakini al-Sheikh al-Albani wa Sheikh Ahmad Shakir wamesema sanadi yake ni jayyid. Yaqulu ruya min 10 awjuh an Aisha urada al-Bayhaqi fi al-Khilafiyat wa dha'afaha wa qawwa al-haditha jama'atun min al-a'imma minhum Abdul Haqqi al-Ishbili وقال لا اعلم له الا وقال الزيلعي سنده جيد وصححه احمد شاكر والالباني. في ميسايشا احمد شاكر والالباني رحمهما الله. ويظاهر حديث يدل على ان تقبيل المراه ولمسها لا ينقض الوضوء. ظاهر حديث نفهمش كما كمبوسو mwanamke na kumgusa hakuchangui udhu. Hakuchangui udhu. Na hii ni kule kubusu kama nasema al-afdalu huwa hamlu hadha al-hadith ala taqbili la yusahibu shahwa. Bora ni kuichukua hadithi hii kule kubusu ambako hakuna shahwa. Kubusu ambako hakuna shahwa. Wa innama huwa taqbilu mawadda wa rahma. Ni kule kubusu kwa mapenzi na huruma tu. Shafamu. Waondoka nyumbani, wamuaga ahli yako kwa mapenzi na kumuaga, basi ni kumbusu ukena zako. Lakini sio kubusu huku kwa kizungu. Huku kubusu kwa kizungu siko huku. Unafahamu kubusu kwa kizungu kwa julikana. Sio kule. Unafahamu ni kubusu kwa rahma, kumuhurumia na kumuaga tu. Yes, ya kumgusa na kwenda zako. Lakini sio kule kwa wale wazungu wale. Unafahamu kule moja kwa moja kwa changua udhu. Lakini huku ni kubusu kwa mawadda wa rahma peke yake. Wa hadha an-naw min al-lams qad taqarrara adam naqdihi lilwudu. Sampuli hii ya kugusa imekaririwa kwamba hakuchangui udhu. Kumgusa mwanamke biduni shahwa, bila kumtamani, huku hakuchangui udhu. Mevawa kini kumgusa kwa kumtamani au kumbusu kwa kumtamani, hii moja kwa moja ichangua udhu. anasema hapa dalili ya kwamba kumgusa mwanamke akuchangui udhu limajaa fi mithli itiradi Aisha fi musalla an-nabii sallallahu alaihi wa sallam fa idha arada an yasjuda ghamazaha fi dhalami litakuffa rijlaiha. Hadithi ya kwamba kumgusa mwanamke bila shahawa hakuchangui udhu ni kwamba mtume bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa akilala katika mahali ambapo mtume asalia. Chumba cha bibi cha mtume ilikuwa ni kidogo. Chumba cha bibi Aisha na mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo mtume bibi Aisha akiwa amelala, mtume anasali, akitaka kusujudu amgusa kidogo ili ajisogeze asujudu. Hii inamaanisha kwamba kumgusa mwanamke bila shahawa hakuchangui udhu. Umefahamu? Ukimgusa kwa shahawa naam. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illallah. Unielewa? Kumgusa mwanamke kwa kumtamani. Kumbuso. Kiswahili kingine nini? Abujamili. Kumsumu. Kumsumu. Kumsumu mahali popote. Kisi. Sasa ukisema kisi ndio utakuja kile kisi kile cha wale wazungu sasa. Ambacho kile moja kwa moja cha changua udhu. Umesema Kiswahili kusudi hiyo kisi hiyo ndio mbaya hiyo. Hiyo moja kwa moja ya changua udhu sababu ile ni ya shahawa ile. Naam. Ndio nasema hata kwa vijana, hata kwa vijana ikiwa ni kubusu kwa mawadda na kubusu kwa kumuaga hakuchangui udhu. Waona kwamba kumezuiwa kwa vijana katika mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani vijana hawajizuilii na shahawa, shahawa zao ziko karibu. Wakifanya hivyo waweza wakachangua saumu zao na udhu wao. Lakini ni kwamba mtu yote ikiwa anambusu kwa sababu ya kumuaga bila shahawa hauchanguki huni. Hauchanguki huni. Allahu a'lam. Naam? Kwanza chaoe ndio na kusikia. Aoe kwanza. Ndio ulize swali. Naam. Yakul lakinna alhaditha mu'aradun bil ayati alkarima aw lamastum an-nisaa wal lamsu alhaqiqi fi alyadi wa idha wujida ihtimalu iradati aljimaa فقراءة أو لمستم النساء ظاهرة في مجرد لمس اليد والأصل اتفاق معنى القراءتين. هي آية wengine wafasiri ni kufanya jimaa. Aya hii wengine wafasiri ni kufanya jimaa na wanawake, sio kumgusa. Kwa hiyo ikiwa ina maana ya jimaa itakuwa hukumu hii itabaki vile vile kwamba kumgusa mwanamke bila shahawa hakuchangui udhu. Tafahamu? Ikiwa ina maana ya kumgusa tu, sasa hapa ndio itakuwa itapinga hadithi hii tuliyoisema. Inasema asmi ni kwamba ittifaqu maana alqira'atayn, yafikiana qira'a zote mbili, au lamastum an-nisaa au lamastum an-nisaa, kwa qira'a zote mbili. Lakini hasa haya ni kwamba au jama'atum an-nisaa, ikiwa jamii wanawake. Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك